آپ کو دیکھا جاتا ہے کہ اپنے معمولات پر استقامت کے ساتھ عمل کرتے ہیں. مثلا آپ کے سینے پر مسواک ہمیشہ سجی رہتی ہے, کفل مدینہ کا کارڈ سجا رہتا ہے اور ہر وقت آپ کے ساتھ چادر رہتی ہے. تو ان معمولات پر استقامت کس طرح حاصل کریں ہم؟ کھانا کھانے پر بھی استقامت ہے مجھے, پانی پینے پر بھی استقامت ہے. تو جن چیزوں کا احساس زیادہ ہوتا ہے اس کو استقامت مل جاتی ہے. آپ بہت ساری باتیں بھول جاتے ہوں گے لیکن بھوک نہ ہونے کے باوجود کھانے کے وقت دسترخوان پر تشریف لانا آپ کو یاد رہتا ہوگا. تو استقامت کے لیے احساس ضروری ہے. احساس ہوگا تو انشاءاللہ عز و جل استقامت بھی مل جائے گی. تو ہمیں جو استقامت نہیں ملتی اس کی سب سے بڑی وجہ یہی احساس کی کمی ہے. تو احساس سے ذمہ داری پیدا کیجیے اور اللہ تبارک و تعالی سے دعا بھی کرتے رہیے کہ اللہ تعالی استقامت بخشے. سب سے سخت ضرورت تو ہمیں ایمان پر استقامت کی ہے کہ افسوس کہ آج کل اس کا بھی احساس کم ہوتا جا رہا ہے. اپنے لیے دعائے مغفرت پر استقامت ہو, اس کا احساس بھی نہ ہونے کے برابر ہی ہے. میں دعا مانگنے کا انداز تو اب یہ رہ گیا کہ دادی ماں کا انتقال ہو گیا ہے, ان کے لیے دعائے مغفرت کر دو. ابو کی روزی تنگ ہے تو روزی میں برکت کی دعا کر دیں. امی بیمار ہے, ان کو صحت مل جائے اور میں امتحان میں پاس ہو جاؤں. یہ دعا اپنے لیے مغفرت کی دعا کی فکر نہیں, جو مر گئی یا مر گیا اس کے لیے دعائے مغفرت کا مطالبہ ہوتا ہے. یہ عام مطلب ذہن ہے. حالانکہ نماز جنازہ جس کو یاد ہو اس کی اگر توجہ اس طرف جائے, اللہم اغفر لحینا ومیتنا, مرنے والے کے لیے مغفرت کی دعا بعد میں, پھر حینا ہمارے زندوں کے لیے, اللہم اغفر لحینا, یا اللہ ہمارے زندوں کی مغفرت فرما, ومیتنا اور مردوں کی. تو اس طرح مطلب یہ کہ اپنی مغفرت کی دعا کے لیے بھی استقامت ہونی چاہیے. تو جو جو عمل آپ کرتے ہیں ان کے لیے بھی دعا استقامت کرتے رہیں. امامہ شریف پہنتے ہیں تو اس کے لیے دعا استقامت کرتے رہیں, ورنہ کیا ہوتا ہے کہ امامہ گھر میں اتار کے رکھ دیتے ہیں, عوام کے سامنے آتے ہیں تو پہن لیتے ہیں, پتہ نہیں لوگوں کو دکھانے کے لیے یا کیا ہے, ورنہ گھر میں کیوں نہیں پہنتے. گھر میں بھی سنت تو ختم نہیں ہو گئی, لباس کا حصہ ہے. جب دوسرا لباس بدن پر ہوتا ہے امامہ بھی, جب تک کوئی وجہ نہ ہو اتارنے کی. اسی طرح داڑھی رکھیے تو اس پر بھی استقامت, دعوت اسلامی کے مدری ماحول کے لیے بھی استقامت کی دعا. درس آپ دیتے ہیں, بیانات فرماتے ہیں, نیکی کی دعوت دیتے ہیں, مدنی قافلوں میں سفر کرتے ہیں, مدنی انعامات پر جو عمل کرتے ہیں اس کے لیے اپنے اندر احساس, زبردست احساس پیدا کریں. اور جب کبھی چھوٹ جائے تو اپنے اوپر کوئی سزا ڈالیں, کفارہ ڈالیں, کوئی درود شریف پڑھ لیں یا کوئی ایسی مطلب عمل کر لیں جس سے مطلب آئندہ آپ کو مطلب یاد آتا رہے, تو انشاءاللہ عز و جل استقامت بھی مل جائے گی. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز و جل, وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب.